acha nijivune vune, acha nifurahi, mbingu zimenifurahisha Bwana. Acha nijivune vune, acha nifurahi, mbingu imeniheshimisha Bwana. Bwana sema nimekubali mbata Edi. Bwana sema nimekwendea kwee. Bwana sema nimekubali mbata Baby. Bwana sema nimekwendea kwee. Dawa yangu ni Yesu Baby, ni Yesu. Dawa yangu ni Yesu. Dawa yangu mafungo baba, ni mafungo. Dawa yangu ni Yesu. Irizi yangu maombi, ni maombi. Irizi yangu maombi, acha nitulie. Liwata langu maombi, ni maombi. Liwata langu maombi. Wana sema nimekubali mbata Baby. Wana sema nimekwendea kwele. Wana sema nimekubali mbata Baby. Wana sema nimekwendea kwele. Wana sema nimekubali mbata Baby. Wana sema nimekwendea kwele. Nimesikia wayasemayo, hao wanajadili tupendanavyo. Nimesikia habari zao, hao nimesikia maneno yao. Hata mimi najiuliza Baby, siri yako ni nini mama? Siri yako maombi. Sababisha nikupende, naomba nipewe. Na kama ipo dawa inayoleta amani ya ndoa, leo nipewe. Kumbe Yesu ni dawa inayoleta amani ya ndoa, watu wapewe. Kumbe Yesu ni dawa inayoleta kicheko cha ndoa, wengi wapewe. Dawa yangu ni Yesu. Mimi Yesu. Dawa yangu ni Yesu. Irizi yangu maombi. Ni maombi. Irizi yangu maombi. Dawa yangu ni Yesu. Mimi Yesu. Mungu ukiomba anaji, ukimwita anaoneka, na Mungu ukifunga anaji, ukiamini anaji. Mungu